z Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość ogłosi po południu jedynki na listach wyborczych. Ciepłownictwa będzie dotyczyć kolejna skarga Polski do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tragiczny wypadek we Włoszech. Pociąg uderzył w robotników pracujących na torach. Nie żyje 5 osób. Po południu Prawo i Sprawiedliwość ogłosi, kto otrzymał pierwsze miejsca na listach wyborczych partii. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że pełne listy zostaną przedstawione w najbliższych dniach. One są już zaakceptowane. Wczoraj odbyło się spotkanie władz partii, więc one są po prostu już kierunkowo zaakceptowane i teraz będą rejestrowane niebawem. To się okaże dzisiaj wszystko, kto będzie jedynką w Warszawie, we wszystkich innych miastach. Dla niektórych to będą niespodzianki, a dla tych, co są na jedynkach, będą to miłe niespodzianki. Nie jestem liderem Prawa i Sprawiedliwości, to jest kompetencja zarezerwowana do prezesa partii ogłaszanie decyzji co do list wyborczych. Liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości przedstawi prezes partii Jarosław Kaczyński. Poseł PiS-u Marek Ast powiedział w radiowej jedynce, że wicepremier Kaczyński wystartuje z województwa świętokrzyskiego, a listę warszawską ma otworzyć minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Polska złoży kolejną skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będzie dotyczyć ciepłownictwa. Minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że rząd zamierza złożyć skargę pod koniec września lub na początku października. Kolejne dokumenty będą dotyczyły ciepłownictwa, uprawnień do emisji w różnych odsłonach. One są już trudniejsze komunikacyjnie, niemniej jednak równie niebezpieczne jak dotychczas przyjęte i celów w odnawialnych źródłach energii. My sobie z odnawialnymi źródłami energii radzimy w Polsce bardzo dobrze. Na początku lipca Polska złożyła pierwszą skargę do TSUE w sprawie pakietu Fit for 55. Według polskiego rządu przyjęto go na błędnej podstawie prawnej, dodatkowo naruszając kompetencje państw członkowskich, ingerując w sposób prowadzenia gospodarki leśnej, pomimo braku kompetencji Unii w tym zakresie. Tragedia na torach pod Turynem we Włoszech. Pędzący pociąg uderzył w robotników wykonujących prace konserwacyjne. Zginęło 5 osób. Do tragedii doszło przed północą w miejscowości Brandizzo, należącej do aglomeracji Turynu. Ekipa remontowa pracowała na torach pierwszego peronu stacji. W pracujących uderzył pociąg pędzący z szybkością 160 km na godzinę, którego nie było w rozkładzie. Lokomotywa ciągnęła 12 pustych wagonów pasażerskich, które miały dotrzeć do Turynu. 5 pracowników 7-osobowej ekipy uderzonych przez lokomotywę zginęło na miejscu. 2 pozostałych pracowało obok, poza torowiskiem. Do Brandizzo przybyła policja i prokurator, by zbadać przyczynę tragedii, którą zarejestrowały znajdujące się na stacji kamery. Dochodzenie trwa. Na trasie pociągów lokalnych Turyn-Mediolan wstrzymano ruch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Grzegorz Majchrzak podkreśla, że dzień podpisania porozumień w Gdańsku można uznawać za datę narodzin Solidarności. 43 lata temu w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu. Porozumienie podpisali przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski. Dr Grzegorz Majchrzak mówi, że data podpisania porozumienia w Gdańsku to data symboliczna zgody komunistów na wolne związki zawodowe. Niewątpliwie jest to bardzo ważne, bo no jest zgoda na utworzenie niezależnych związków zawodowych, aczkolwiek to warto przypomnieć, ta zgoda nie obejmuje całego kraju. Te związki zawodowe założycielskie ma się stać Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Tak naprawdę obejmuje to pas Wybrzeża, ale mamy do czynienia z dużą falą strajków w pierwszej połowie września i dopiero porozumienie katowickie z 11 września tak naprawdę przesądza o zgodzie na tworzenie związków zawodowych w całym kraju. Zgłoszono w sumie 21 postulatów. Władze zgodziły się nie tylko na utworzenie niezależnych i samorządnych związków zawodowych, ale też zaakceptowały prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 roku czy ograniczenie cenzury. Prawie 5 kilometrów nowej trasy gotowe na pół roku przed terminem. Po południu kierowcy będą mogli przejechać obwodnicą Przecławia i Warzymic. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że przed godziną 13 zostanie udostępniona główna część trasy jezdnia od ronda Hakena do połączenia z obecną drogą krajową nr 13. Następnie zostanie uruchomiony węzeł Przecław wraz z drogami, które do niej prowadzą. Bo w ramach tej inwestycji nie była realizowana tylko sama jezdnia omijająca Przesław i Warzymice, ale również węzeł drogowy. Dodatkowo jeszcze do tego węzła dochodzą odcinki dróg gminnych, które również będą otwierane. Nowa trasa rozpoczyna się na rondzie Hakena, a kończy w okolicy Smętowic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dalszym ciągu na niebie mamy trochę chmur, trochę mniej niż wczoraj, ale i takich jest dużo. Ale miejscami możliwe są też większe chwile ze słońcem, tak jak teraz na przykład na Myśliwieckiej. W innych miejscach z kolei możliwe przelotne opady deszczu, a nawet deszcze bardzo intensywne, ale to po południu. Lokalnie możliwe też burze i wtedy uwaga na porywisty wiatr. Z biegiem dnia pogoda zacznie nam się psuć, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie, i tam wtedy wystąpią silniejsze opady deszczu, a także burze. Na termometrach dziś nie za wysoko, od 18 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 10. Michał Jakubik za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w tym składzie będziemy z Państwem do 12:00. To jest Trójka przed południem. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Przedpołudniem. 13 minut po godzinie 10. 31 dzień sierpnia. Dziś, proszę Państwa, święto Kawalerii Polskiej. Mówiliśmy o tym w poprzedniej godzinie trójki przed południem. Pytałem Państwa, czego się życzy kawalerzystom? Dwie dwójki i siedem trójek. Jak zwykle życzyć należy jednego zdrowia, dbania o konia, no i przede wszystkim tą kulturę cały czas motywować. Pytacie Państwo, czego można życzyć kawalerzystom? Otóż to, żeby konisko jak najmniej podków gubiło, bo to koszt i przestój, żeby nie łapało ochwatu, czyli trzeba o nie dbać. Tego życzmy naszym kawalerzystom. Odnośnie tej kawalerii, proponowałbym z lanca do boju szabla w dół. Dziś i jutro mogą Państwo napotkać kawalerzystów na ulicach Warszawy, bo tu główne obchody ich święta. Co do koników zaś, zgodnie z tradycją, dowódca jeździ na koniu karym, a na siwkach jeżdżą trębacze. Dwie dwójki, siedem trójek, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Każdym jest i słowem i literem. piersiach toń i doceń smak każdego. Płoń, płoń, płoń, płoń każdym dniem i nie bój się żadnego. Życie cudem jest, choć może tylko tylko snem niewiadome nowe drogi niechaj niosą mnie. I'm sorry. I've just died in your arms tonight. To zespół Cutting Crew. 23 minuty prawie po godzinie 10. Trójka przed południem. U nas teraz, proszę Państwa, gość. Gość sprzed miliardów lat. Czasami zdarza nam się trafić na Ziemi takich gości. W 2020 roku na pustyni w południowo-zachodniej Algierii znaleziono meteoryt. Kawałek kosmicznej skały od razu wydawał się niezwykły i do dziś nieustannie dostarcza naukowcom kolejnych rewelacji. Okazało się właśnie, że jest starszy od Ziemi. Zespół naukowców z Australian National University potwierdził, że pochodzi sprzed 4,5 miliarda lat. Okazało się, że był kiedyś częścią planety znajdującej się we wczesnym okresie formowania, której rozwój został nagle zatrzymany. Nie wiadomo dokładnie dlaczego, ale prawdopodobnie stało się to wskutek gwałtownej śmierci masywnej gwiazdy. Australijski zespół poszedł krok dalej i przeprowadził porównanie z innymi dobrze zachowanymi meteorytami o podobnym składzie. Odkryto, że ten kamyk ma znacznie więcej aluminium niż inne podobne skały. Rzuca w związku z tym nowe światło na obraz formowania się pierwotnych skorup, które pokrywały najstarsze protoplanety. Zdaniem naukowców oznacza to, że aluminium było pierwiastkiem nierównomiernie rozmieszczonym w mgławicy słonecznej. I to zanim jeszcze powstała Ziemia. Ciekawe, czy wtedy też było takie drogie. Such a tragedy. Alkohol sam sobie robisz krzywdę. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Żegnamy reklamy. Już prawie 10:30. Czas na serwis kulturalny w Trójce i Małgorzata Łukowska. Pomnik bohaterów stycznia 71 odsłonił wczoraj prezydent Andrzej Duda. Głównym elementem monumentu jest śruba okrętowa ze statku Solidarność. Podczas wczorajszych uroczystości obecny był m.in. przewodniczący NSZZ Solidarność w regionie zachodniopomorskim Mieczysław Jurek. Oddać hołd bohaterom, dzięki odwadze których Polska jest dziś wolnym, demokratycznym i krajem zrzeszonym w rodzinie państw demokratycznych Unii Europejskiej. Mówił przewodniczący NSZZ Solidarność w regionie zachodniopomorskim Mieczysław Jurek. A pomnik bohaterów stycznia 71 stanął przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. A teraz o tym, że kolejne filmy produkowane w Hollywood zaliczają kolejną tak zwaną obsuwę. Przez strajk aktorów przesunięto w czasie m.in. premierę Władcy Pierścieni w wersji anime. Zamiast na początku kwietnia przyszłego roku zobaczymy tę premierę pod koniec 2025. Sequel Ghostbuster Afterlife miał mieć premierę jeszcze w tym roku, ale ostatecznie do kin wejdzie pod koniec marca przyszłego roku. A o ponad rok, na kwiecień 2024, przesunięto premierę filmu Godzilla. Wiadomo też, że zapowiadana na początek września tego roku premiera filmu Sok z Żuka 2 nie odbędzie się, ale nie podano jeszcze nowej daty premiery. A to tylko kilka przykładów w morzu opóźnionych filmowych premier. A jeszcze dziś w Trójce gościć będziemy krytyka filmowego Artura Ciechmińskiego, z którym porozmawiamy o nowej serii Star Wars Ashoka. Podobno cieszy się ona, jak na razie, mniejszą popularnością niż Obi-Wan Kenobi. Z drugiej strony muzyka w serialu Gwiezdne Wojny Ashoka zadziwia, jest godna kinowych filmów z uniwersum Star Wars. No i właśnie między innymi o tych kwestiach rozmawiać dzisiaj będziemy z krytykiem filmowym Arturem Ciechmińskim. Kwadrans po godzinie 13. Kolejny serwis kulturalny o 14:30. Zapraszam. Zapraszała Małgorzata Łukowska. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Na zegarze 10:31. Thank you. Steady as she goes. Informacja The Raconteurs. Ready, steady, go. Tak to się mówi po angielsku. Do wycieczki gotowi? No to zapraszamy na wycieczkę. Na wycieczkę, proszę Państwa, turystyczno-krajoznawczą, jak to zwykle mamy robić w zwyczaju w Trójce przed południem. Dziś naszym celem będzie dawny zamek Donnersmarków w Tarnowicach. Tarnowice to dziś dzielnica Tarnowskich Gór. To kolejny przystanek w naszej podróży po polskich zamkach i pałacach. Zapraszają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. O znanej na Górnym Śląsku rodzinie Henkel Donnersmarków już w naszym programie opowiadaliśmy przy okazji wizyty w Nakle Śląskim, a dziś przeniesiemy się dosłownie na drugą stronę Tarnowskich Gór. To właśnie po zachodniej stronie tego miasta znajduje się inna rezydencja tej właśnie rodziny, która również miała szczęście i ocalała do czasów współczesnych. Co najważniejsze, dla turystów również ją można zwiedzać. Tarnowice to obecnie jedna z dzielnic Tarnowskich Gór. Wcześniej była to osobna miejscowość położona na zachód od centrum miasta przy drodze do Zbrosławic. Pierwsze informacje o Tarnowicach pochodzą z połowy XIII stulecia. Na początku kolejnego wieku właścicielami okolicznych ziem był Adam z Tarnowic, a w kolejnym stuleciu rodzina Włodków. Wówczas właśnie powstał pierwszy dwór będący siedzibą rodziny. No i w połowie tego samego wieku Tarnowice stały się własnością Wrochemów. I to za ich czasów powstał zamek już murowany. W latach między 1520 a 1570 rokiem Piotr Wrochem zbudował renesansowy zamek o trzech skrzydłach z wieżą w południowo-wschodnim rogu założenia. Potem, bo na początku XVII wieku, zamek znalazł się w posiadaniu Baltazara Om Januszewskiego. Kolejnymi właścicielami byli przedstawiciele tej rodziny Balcer, Paweł i Wacław. A potem zamek zmieniał swoich właścicieli i zmieniał. Tak, za sprawą Anny Felicjany Januszewskiej, która w drugiej połowie XVII stulecia wniosła Tarnowice w Janie Kasprowi Hintergrandonowi. Następnie dobra zostały sprzedane rodzinie Skrońskich, a następnie były własnością Lowon Skrounów, Jerzego Józefa Gusnara, a także m.in. rodziny Welczków, Koszyckich i Lariszów. Dobrze, ale w XIX wieku już trafił w miejsce wspomnianej rodziny. Żeby tak, nie było, że ja kłamałam na początku. Henkel Donnersmarków, dokładnie. W 1820 roku zamek znalazł się w posiadaniu Karola Łazarza, no i w rękach już tej rodziny pozostał do II wojny światowej. Właśnie za ich czasów zamek został wyremontowany i zmodernizowany. Czyli to za tych właśnie czasów zamek przybrał obecną formę. Dzisiejszy kształt rezydencji jest wynikiem przebudowy w XIX wieku, kiedy dobudowano parterowe skrzydło. Czteroskrzydłowa budowla obecnie posiada dwie kondygnacje i bardzo charakterystyczną czworoboczną wieżę w jednym z narożników. Główny wjazd znajdował się w skrzydle zachodnim. Dziś wejście to służy również turystom licznie odwiedzającym te atrakcje. Przed samą przebudową na dziedzińcu znajdował się otwarty krużganek z kolumnami, który również został odtworzony. A jak potoczyły się losy zamku po II wojnie światowej? Trafił on w ręce Skarbu Państwa, no i został przeznaczony do użytku dla Państwowego Gospodarstwa Rolniczego. No niestety, jak to wówczas często bywało z zabytkowymi budowlami, nikt nie przykładał zbytniej uwagi do jej stanu. Tak też było w przypadku dawnego zamku Donnersmarków. Pod koniec lat 80. założenie opuszczono, no i od tego czasu budowla już popadała w ruinę. Aż w końcu trafiła w ręce obecnego właściciela. W 2000 roku zamek został zakupiony przez niego, no i przez kilka kolejnych lat był pieczołowicie odrestaurowywany wraz z całym założeniem. Po zakończeniu prac w zamku urządzono muzeum, które może pochwalić się naprawdę niezwykłymi i ciekawymi wnętrzami. I do tych Tarnowic starych, które możemy przecież odwiedzać, a drodzy Państwo, są jeszcze wakacje, zapraszamy bardzo serdecznie z Markiem Gaworskim. Trójka po królewsku. Dwukropek. Linia głupotę. Mówisz, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Bridget Hill i Kate Bush sprzed lat. No i niekoniecznie sprzed lat, ostatnio znowu powróciła z tą piosenką. 10,5 minuty po godzinie, do godziny 11. Proszę Państwa, czytam o ciekawym eksperymencie, jaki przeprowadzili naukowcy z Polski i Australii. Otóż porównali 99,7%, czyli prawie wszystkie gatunki ptaków, które żyją i występują tu i tam. Jakie różnice są między osobnikami żyjącymi w ciepłym i w chłodnym klimacie? Ptaki korzystają z wielu mechanizmów termoregulacji. Kiedy na przykład robi się gorąco, no to one nie są w stanie pocić się jak ludzie, aby się ochłodzić, ale mogą na przykład dyszeć, mogą zażywać ożywczych kąpieli, mogą chować się w chłodnych kryjówkach, czy latać. Wtedy owiewane są przez powietrze i robi im się chłodniej. W mroźne dni nie trzęsą się z zimna, tak jak ludzie na przykład, jak ssaki w ogóle. Wtedy generuje się ciepło w mięśniach, ale za to na przykład stroszą pióra, unikają ruchu, tulą się do innych osobników, chowają dziób pod pióra i nogi, ukrywają się w ciepłych gniazdach i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jednak nie chodzi o jakieś krótkotrwałe anomalie pogodowe, ale o klimat, z którym trzeba sobie radzić przez całe życie. Stają się widoczne w ewolucji pewne tendencje i pewne różnice i sprawiają one, że kolejne pokolenia coraz lepiej radzą sobie z temperaturą otoczenia i z klimatem. W cieplejszych klimatach ewolucja prowadzi do zmniejszenia rozmiarów ciała, bo małe ciało łatwiej ochłodzić, a w chłodnych klimatach do zwiększenia rozmiarów, bo ciało o dużych rozmiarach łatwiej utrzymuje w chłodzie wysoką temperaturę. To dlatego w tropikach jest takie bogactwo gatunków malutkich ptaszków, w tym kolibrów, a wielkie albatrosy, a wśród ssaków na przykład morsy czy słonie morskie są raczej typowe dla stref chłodnych. Jeśli dotyczy to też ludzi, no to już wiadomo, dlaczego Europejczycy są tacy duzi w porównaniu na przykład do Azjatów. You just drive your cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, cause you was quick to learn, and we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my way, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't enough room to spread these wings, and the world finna know my name. I don't dare